Minuni. Da. Ce să zic? Minuni. Și în rest avem o emisiune... veselă. Vioaie, rău. Hai să-i spunem veselă. Bine, avem știrile Europa FM. Ioana Brustul, capitanul, este pregătită cu știrile. Se întâmplă lucruri în lume. Busy day cu Moise Guran. Vom fi în direct cu Moise tot peste câteva minute. Așa că aveți ce afla de la noi. Rămâneți cu Europa FM. Încep știrile Europa FM. Noapte, Siria, 10 de rachete de croazieră au lovit o bază a regimului de la Damasc. Este răspunsul Pentagonului la atacul chimic pentru care Washingtonul învinuiește forțele președintelui sirian Bashar al-Assad. În cei 6 ani de război sirian a murit aproape o jumătate de milion de oameni. Oana, până acum americanii, să amintim, loviseră alături de parteneri doar ținte ale jihadiștilor din Siria. Revin cu detalii în scurt timp. Președintele Donald Trump a confirmat că a ordonat atacul militar asupra Siriei și a chemat toate națiunile civilizate să acționeze pentru a pune capăt masacrului și băii de sânge din această țară. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. Televiziunea de stat siriană califică loviturile americane drept agresiune. În țară, PSD și ALDE au definitivat proiectul legii salarizării unitare. Textul de lege intră în dezbatere în Parlament. Va fi introdus în Parlament în așa fel încât să nu mai pierdem încă 30 de zile termen de dezbatere publică și dorința noastră este ca până la finele acestei sesiuni parlamentare legea salarizării unitare să fie votată. Coaliția de guvernământ speră ca legea salarizării unitare să fie adoptată rapid în legislativ, astfel încât să intre în vigoare la 1 iulie. Salariile de bază sunt diferențiate pe funcții, grade, trepte și gradații. Ascultați știrile Europa FM. Statele Unite au atacat orele trecute o bază militară din Siria ca răspuns la atacul chimic soldat cu aproape 100 de morți în provincia Idlib, pentru care Washingtonul învinuiește forțele președintelui sirian Bashar al-Assad. Până acum, americanii atacaseră alături de parteneri doar ținte ale jihadiștilor din Siria. În replică, televiziunea de stat siriană a calificat loviturile americane drept agresiune. Andrei Paleuni se alătură acum în direct cu detalii. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Mai mult de 50 de rachete de croazieră au fost trase de pe distrugătoare ale marinei americane situate în estul Mediteranei împotriva bazei siriene. Președintele american Donald Trump a confirmat ordonarea atacului. On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Marți, dictatorul sirian a lansat un atac chimic oribil asupra unor civili nevinovați, folosind o substanță mortală. Bashar al-Assad a luat viața unor bărbați, femei și copii fără apărare. A fost o moarte lentă, brutală, pentru atât de mulți oameni. Chiar și bebeluși au pierit în timpul acestui atac barbar. În această seară, a spus Donald Trump, au ordonat un atac militar țintit asupra bazei aeriene din Siria, de unde a fost lansat atacul chimic. Siria a folosit arme chimice interzise și a încălcat acordul privind folosirea acestora, ignorând prevederile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. În această seară, a adăugat Donald Trump, fac un apel către toate națiunile civilizate să ni se alăture pentru a opri măcelul și vărsarea de sânge în Siria și, de asemenea, pentru a pune capăt terorismului de orice fel. Legiștii turci, să spunem, au confirmat ieri că victimele din provincia siriană Idlib, între care numeroși copii, după cum spuneam, au inhalat gaz otrăvitor. Rezultatele autopsiilor vor fi trimise la Haga pentru analize mai complexe. Moscova, să adăugăm, n-a reacționat deocamdată la atacul cu rachete americane asupra Siriei. Până acum, americanii loviseră alături de partenerii lor din coaliția internațională doar ținte ale jihadiștilor din Siria. În cei 6 ani de război sirian, adăugăm, au murit aproape o jumătate de milion de oameni. Andrei Paleu, mulțumim pentru toate aceste informații. Atacul comis marți în nord-vestul Siriei a fost un atac chimic cu gaz sarin, a confirmat ieri, așa cum spuneam, Ministerul Sănătății din Turcia. În această țară au fost aduși peste 30 de răniți sirieni. Din păcate, 3 dintre ei au murit, iar rezultatele autopsiei au scos la iveală că au fost victimele unui atac cu gaz sarin. Aflăm amănuntele de la Florentina Mihăiță. 34 de sirieni au fost transferați în Turcia pentru îngrijiri medicale la scurt timp după raidul aerian de marți asupra orașului Han Shaihun din nord-vestul Siriei. Localitatea este considerată un fief al insurgenților și jihadiștilor. Persoanele rănite prezentau convulsii, aveau spumă la gură și pupilele dilatate, simptome care apar în general la victimele unui atac chimic. Din păcate, deși li s-a administrat oxigen, pentru trei dintre ele nu s-a mai putut face nimic. Atât medicii legiști din Turcia, cât și reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au prelevat probe, iar rezultatele autopsiei au confirmat că sirienii au fost victimele unui atac cu arme chimice. Ministerul Sănătății de la Ankara crede că au fost expuși la o substanță chimică numită gaz sarin. Descoperit de germani în timpul celui de-al doilea război mondial, sarinul este un gaz fără miros sau gust, dar extrem de toxic. Odată inhalat, duce la paralizia căilor respiratorii și în cele din urmă la moarte. Gazul sarin nu a fost folosit în timpul războiului, dar cantități mari au fost depozitate în Statele Unite și Uniunea Sovietică. În 1988, fostul dictator irachian Saddam Hussein a utilizat gazul sarin împotriva curzilor. Trei ani mai târziu, ONU declara gazul sarin armă de distrugere în masă și interzicea fabricarea acestuia. Franța și Marea Britanie au acuzat regimul președintelui sirian Bashar al-Assad că este responsabil pentru acest atac din provincia Idlib. Aliatul Siriei, Rusia, a precizat însă că aviația siriană a bombardat un depozit al rebelilor, iar acel depozit conținea substanțe chimice care au explodat și s-au împrăștiat în atmosferă. Ascultați știrile Europa FM. În țară, PSD și ALDE au definitivat proiectul legii salarizării unitare. Textul de lege va fi depus la Parlament și acolo urmează să aibă loc consultări cu sindicatele și reprezentanții celorlalte instituții vizate. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat aseară la Sinaia că scopul coaliției este ca legea salarizării unitare să fie adoptată rapid, astfel încât să intre în vigoare la 1 iulie. Ne-am asumat politic și proiectul de lege care a fost elaborat de guvern va fi introdus în Parlament în așa fel încât să nu mai pierdem încă 30 de zile termen de dezbatere publică, pentru că oricum ar fi venit la Parlament și dorința noastră este ca până la finele acestei sesiuni parlamentare legea salarizării unitare să fie votată și de la 1 iulie să putem intra pe nou sistem de salarizare. Sigur că acum este imposibil ca o lege să mulțumească pe toată lumea. Dar eu cred că în momentul acesta, acest proiect era absolut necesar, pentru că altfel, din punct de vedere economic, bugetul nu ar fi reușit să facă față. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a declarat că în noua lege, raportul dintre cel mai mic salariu și cel mai mare va fi de 1:12 față de 1:15, cât este în prezent. A dat asigurări că nu a fost tăiat niciun spor, dar că nivelul acestora a fost plafonat la ordonatorii de credite la 30%. Olguța Vasilescu a prezentat și noile gradații în funcție de vechime. Salariile de bază sunt diferențiate pe funcții grade, trepte și gradații. Gradațiile se acordă în procent de 7,5% pentru gradația 1 de la 3 la 5 ani, 5% pentru gradația 2 de la 5 la 10 ani, pentru gradația 3 între 10 și 15 ani procentul este de 5%, gradația 4 de la 15 la 20 de ani procentul de 2,5%, iar gradația 5 peste 20 de ani, de asemenea, procentul este de 2,5%. Vechime. Asta înseamnă. Potrivit proiectului, primele majorări de salarii vor avea loc de la 1 iulie 2017 pentru militari și polițiști. De la 1 ianuarie 2018 cresc salariile medicilor și asistentelor, însă salariile din sectorul sănătății vor rămâne aceleași până în anul 2022, deoarece din 2018 este acordată întreaga creștere salarială prevăzută în lege. La data de 1 iulie 2017, soldele de funcție ale personalului militar se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna martie 2017. Salariile de funcție ale polițiștilor se majorează cu 5% în data de 1 ianuarie 2018. Medicii și asistentele intră cu toată creșterea, ceea ce veți vedea în lege că ar trebui să ajungă la anul 2022, de fapt va intra în plată chiar cu 1 ianuarie 2018, însă ei nu vor mai crește deloc până în 2022. Salariile de bază pentru personalul didactic din învățământ se majorează cu 50% față de nivelul decembrie 2017. Pentru demnitari și angajații din administrația publică, salariile sunt raportate la salariul minim brut în vigoare, înmulțit cu anumiți coeficienți. Cel mai mare salariu îl va avea președintele României, 17.400 de lei. Vă dau coeficienții și dumneavoastră o să mulțiți cu salariul minim pe economie. Deci la președintele României coeficientul este 12, fiind cel mai mare salariu din România, după care sunt în ordine descrescătoare președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele Curții Constituționale 11, premierul României la fel 11, apoi judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție la 10,5 și de la CCR la fel, miniștrii sunt la coeficientul 10, secretarii de stat 7,4, parlamentarii la 8. În mod similar sunt calculate salariile primarilor și președinților din consiliile județene. Primarul general Capitalei 9, viceprimarul Capitalei 8, președintele Consiliului Județean 8, vicepreședintele Consiliului Județean 7, primar de localitate peste 300.000 de locuitori 8, primar de localitate cu peste 200.000 de locuitori 7,5 și de aici încolo scad până la ultimul în ierarhie, viceprimar de localitate cu până la 3.000 de locuitori 3. Dar cât va costa această nouă lege a salarizării și care va fi ponderea creșterilor salariale în produsul intern brut? Iată răspunsul ministrului Muncii. La ora actuală este 63,5 miliarde, la care se adaugă încă 32 de miliarde. La ora actuală este 7,8% din PIB. Va ajunge la 10% din PIB. Suntem oricum sub Uniunea Europeană, unde se pornește de la 12%. Și totuși, de unde vin banii care vor acoperi toate aceste creșteri de lefuri? Ministrul Muncii și președintele PSD au încercat să le răspundă celor care nu cred că vor fi suficienți bani la buget. Da, am discutat cu ministrul de finanțe și mi-a spus foarte clar că sunt banii prevăzuți până în 2020, 32 de miliarde. Nu avem de ce să ne facem niciun fel de probleme, nu știu de unde această îngrijorare. Orice creștere economică generează venituri suplimentare la bugetul general consolidat. Toate aceste calcule pe asta se bazează. Din creșterea investițiilor, din creșterea absorției de fonduri europene, dintr-o colectare mai bună și din creșterea consumului, dar în mod echilibrat. Vă dau un singur exemplu, dacă vreți. 3,5 miliarde vin doar din contribuțiile aferente creșterii salariilor cu 10 miliarde. Între timp aflăm că pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% în această perioadă, așa a anunțat patronatul din industria de morărit și panificație. Scumpirea are la bază creșterea prețurilor la grâu și făină, dar și costurile cu forța de muncă, odată cu majorarea salariului minim la 1450 de lei. În schimb, nicio diferență de preț atunci când vorbim la telefon sau accesăm internetul într-un alt stat membru al Uniunii Europene. De la 15 iunie, tarifele de roaming vor fi eliminate potrivit votului final dat în Parlamentul European. Odată cu această decizie vor fi eliminate și costurile suplimentare de internet mobil. Ciprian Ioana ne explică. Începând din 15 iunie, tarifele de roaming vor fi eliminate. Asta înseamnă că cetățenii europeni vor putea să telefoneze, să trimită SMS-uri și să folosească date pe mobil atunci când călătoresc în alt stat membru la aceleași costuri ca acasă. În plus, utilizatorii vor beneficia de abonamentele obișnuite atunci când călătoresc. Decizia a fost luată în Parlamentul European cu 549 de voturi pentru, 27 împotrivă și 50 de abțineri. În ultimii ani, prețurile de roaming au scăzut cu peste 90%. Ideea eliminării tarifelor datează din 2015, atunci când Parlamentul European și Consiliul European au convenit acest lucru, în baza unei propuneri a Comisiei Europene. Știrile Europa FM la final, vreme instabilă și rece pentru această dată, va ploua astăzi în majoritatea regiunilor. Excepție vor face Oltenia și vestul Munteniei, unde cerul va fi variabil, iar aversele se vor semnala izolat, mai ales după amiaza. Vor mai fi condiții de grindină, iar în zona montană vor predomina ninsorile, iar vântul va viscoli zăpada. În Maramureș, Transilvania și posibil Moldova, trecător vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi astăzi între 6 grade în Moldova și estul Transilvaniei și 15-16 grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. O zi cu vreme instabilă și rece se anunță și pentru București. Plouă astăzi, poate vântul, iar maxima nu trece de 12-13 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a învins-o cu 3-0 pe Astra Giurgiu și a trecut pe primul loc în Liga 1. La fel ca în victoria cu Dinamo, fostul golgheter al campioanei antitră, Denis Alibek, a fost omul meciului. A deschis scorul din penalti încă din minutul 10, a reușit dubla din acțiune la jumătatea reprizei și după alte 7 minute a pasat decisiv pentru Tănase. Scorul a rămas neschimbat până la final. În minutul 37, Alibek a ieșit accidentat și a fost înlocuit de Noere. La meciul de pe Arena Națională au asistat doar 8.000 de spectatori. Tot aseară, liderul FC Viitorul a pierdut pe teren propriu cu CSU Craiova, scor 0-1, gol marcat în minutele de prelungire de Mateiu. Echipa lui Hagi a fost egalată astfel la puncte de Steaua, care are însă golaveraj superior. Să mai spunem că Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul până în penultima etapă a play-off-ului. Derbiul FCSB Viitorul se va disputa în etapa a 7-a lunii, 24 aprilie, iar Dinamo FCSB va fi tot într-o zi de luni, de 1 mai. Deocamdată, runda a 5-a va programa duminică meciurile CFR Cluj Viitorul și CSU Craiova FCSB, iar luni va fi Astra Dinamo. Irina Begu a învins-o pe Semenza Stosur și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Charleston. Românca s-a impus cu 7-5 și 6-3 în fața australiencei cap de serie numărul 6, ocupanta locului 17 WTA. Meciul a durat o oră și 40 de minute. Pentru Begu este cea mai bună performanță a sezonului. Ea a traversat un început de an dezamăgitor în care nu a reușit să lege două victorii la niciunul dintre cele 9 turnee la care a participat. Irina Begu va juca pentru un loc în semifinale la Charleston cu rusoaica Daria Kasatkina. Pentru parcursul de până acum, ea va fi recompensată cu un premiu de $18.000. Te distrezi? Dar acum? Kasatkina ar fi trebuit, dar a fost un cas. Nu-i nimic. Suntem live de pe teren. Eu zic că e bine, în condițiile în care suntem într-o vie. Spun că e decent, adică sunt mulțumit. Doamnelor și domnilor, să începem atunci, să-i dăm drumul, începem cu cea mai bună muzică, o luăm ușor, ușor și Cătinel, vă povestim exact ce am pățit aici tot, de ieri și până azi. So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was